بسم الله الرحمن الرحيم ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تقايس دماء الشهداء شهادة بايو وغيزوا دامو زا مشاهدي وإمداد مدادها dadu shahada ambayo huongezwa kwa shahada hiyo midadi ya wino wa kuiandikia tena fusudhura lishababi shahada ambayo kupimwa kiwango cha mashindano ya vilele ya kufika katika vilele kabisa juu kabisa shababi kufika kwa vijana kwa ghura lisahabi wa ghura lisahabi na mawingu meupe alastimdadiha juu ya kutaka msaada kutoka katika shahada hiyo kwa hayo mawingu wa tatajanasu rukumuha almudabaja na kukaribiana namba zake zilizopambwa wama talbasuhu min ad-dawlati al-abbasiyya pamoja na kile kinachovaliwa na dola ya Abbasiyya mishaariha katika nembo zao ulayali min dithariha ni kinachovaliwa na masiku katika zile nguo za juu shiar ile nguo ya ndani difaa nguo ya juu wal adamin na kinachovaliwa na maadui na maadui minsidadi ya kutokana na ukali wake tamko hilo ونشهد أن محمد عبده ورسوله ولا جماعة أهلي نسمي يكي ومن خلف من أبنائه na waliobaki katika walio kwenye familia hiyo wa salafa na waliokushapita mina ajdadi katika mababu wa familia hiyo radhiallahu anhu sahabati ajma'in tabi'in lahum ihsan ila yawmiddin. Baadu fa inna amira almu'minina lamma aksabahu Allahu min Amir al-Mu'minin na Mungu alipompa miongoni mwa yaliyorithiwa kutoka kwenye utume makana lijadihi iliyokuwa mambo aliyokuwa nayo babu yake wahabahu min al-mulki Sulaimani kampa ufalme wa Sulaimani mala yambaghi li ahadi mibadi usio stahili ufalme huo kwa yoyote baada yake. Katika tariki nasema fi hadha mujazafatu na uzima nukuliku kuzidisha mno chumvi katika kumsifu mtu kweli kwamba la ya mbaghi li ahli min mimbari. Wa ilmuhu mantiku tairi, ilmu yake na kujua kwake matamshi ya ndege, mima yatahammaluhu hamaimu albataik. Matamshi ambayo yamebebwa na walinjiwa wabeba ujumbe na kuupeleka, min badai albayan, yani ulio na ufafanuzi mzuri. Wasakhara lahu min albaridi, akamdhalilishia katika wale wajumbe wapelekao ujumbe, kwa leo linatumika ni albaridi kama posta. Alamutuni lkhaili juu ya migongo ya farasi, masakharahu min arrih, kama alivyodhalilisha kiwango kile kile alichodhalilisha, min arrihi, cha upepo, lisuleimana, kumdhalilishia Suleiman. Waatahu llahu min khatami lambiya, akampa ile pete ya manabii, mamtadda bihi abuhu Suleimanun, pete ambayo alijitanua katika utawala wake baba yake Suleiman, watasarrafa na akaitumia. Wa atahu min al fakhari bihi ma ata'ahu, akampa katika majigambo, ma ata'ahu kullu makhluq, fakhri ambayo aliweza kumtii kila kiumbe, wala miatakhallaf, na hakubaki nyuma. Wajalalahu min libasi bani al-Abbas, na akamjalia katika mavazi ya hao bani al-Abbas, ma yakhdi lahu sawadahu bisu'udadi al-lahidat, kwa kiasi ambacho yakhdi lahu sawadu, kundi lake litahukumu kuwa ni mtu mwenye kustahili, bisuudadil ajdad, ubwana na utukufu wa babu zake. Wa yanfudu ala dhilli hudbi, ni hapa katika neno sawad ni bora likachukulia kwa maana ya weusi vile vile, kwamba hilo vazi lao bani al-Abbas analolivaa limempa, ma yakdi lahu sawaduhu, kiwango ambacho weusi wake unahukumu ukiuona weusi wa hilo vazi, bisudadi la hukumu weusi, weusi wake unahukumu utukufu wao, tukufu wa mababu. Wayanfudu ala dhilli lhudbi, na ivazi linalokung'uta, kwenye kivuli kina kivuli cha kopi, mafadala bihi min suwaidai alqalbi, kiasi kilichobakia kutoka katika kutoka ndani kabisa ya moyo, wasawadi albasar, na kiasi kilichobakia katika ule weusi wa jicho, minasawadi, cha weusi. Mavazi hilo pia vinatoa vitu hivyo, sasa kumsifu tu. yamuddu dhillahu ala al-ardi, kivuli chake anakitandaza ardhini kote. Wa kulla makanin darun mulkin wa kullu madinatin Baghdad. Kullu makanin darun mulki, kila mahali ilikuwa ni nyumba ya ufalme wake na kila mji kwake ni Baghdad. Wa huwa fi lailihi sajjad, katika usiku wake ni mwingi wa kusujudu. Wa fi naharihi al-askariyu, na mchana anakuwa ni askari. Wa fi karamihi Jafaru, ukarimu wake ni mto. Wa huwa al-jawadu, ni mkarimu asiyengoja kuombwa wala kuambiwa na shida. Yudhimu libtihala, anadumisha unyenyekevu kwa mola wake. Fi taufiqihi, katika umwomba amwezeshe. Ibtihaja bima yughassu, na anadumisha furaha kwa kile ambacho yughassu kullu aduwin biriqihi, ukwamwa kila adui na mate yake. Fayabdau yauma hadhihi almubayaa, anaianza siku ya baia hii. Bima huwa alahamu, na lililo la muhimu zaidi. Min masalihi alislam, katika maslahi ya Uislamu. Wa masalihi alamali fiha, fima tatahalla bihi alayam, na maslahi ya masiku ya matendo, katika kile ambacho masiku hujipamba kupitia hicho. Wa yukaddimu taqwa amamahu, mcha Mungu anaweka mbele yake na kutanguliza. Wa yukarriru alaiha ahkama, na anathibitisha juu ya hayo masiku hukumu zake. Yatbau shara sharifa, anafuata sheria tukufu. Wa yakifu indahu wa yukifu nasa, anasimama mbele ya sheria na kuwasimamisha wengine. Wa man la yahmilu amrahu, na asiibeba na kuchukua amri zake. Tayan, akiwa ni mtifu. Ala laini, kwa kujikubali hizo amri. Yahmiluhu ghasban ala ras, basi humchukua katika sura ya kumpora na kumweka kichwani, kwa maana ya kumwadhibu. Wayuajiru amiru muminina bima stakarra bihi nufus, na ulifanyia haraka amiru muminin lile ambalo nafsi zinatuama na kutulizana kupitia hilo. Yarudu bihi kaida shaitani wa innahu yaus, urejesha na kuondoa vitimbi na hila za shaitani kupitia hilo, naye ni mwenye kukata tamaa. Ayakhudhu min qulubi ar-ra'aya wa huwa ghaniyun an hadha, na huzishika nyoyo za hao wa raia, huku akiwa hana haja kabisa na hilo. Walakinahu yasusu, lakini anazishikilia nyoyo za raia kwa lengo la kuziongoza, na wala sio kujipatia maslahi yake. Amirul mu'minin yashhadu Allah, yushhidu Allah alayhi, anamweka Mungu kama shahidi ya matendo yake. Wa khalqahu, na anaweka uviumbe wake kama mashahidi. Biannahu, washuhudia kuwa yeye akarra waliya kulli amri, kamweka msimamizi wa kila jambo. Min ulati umuri al-islam, katika wasimamizi wa masuala ya Uislamu. Ala halihi, juu ya hali yake. Istamarra bihi fi maqilihi tahta kana fi dhalalihi, akaendelea na utawala katika hata katika sehemu anayolala kupumzika wakati wa mchana, chini ya hifadhi ya kivuli chake. Alikhtilafi tabakati ulati al-umur, Hii ni pamoja na tofauti ya tabaka za wasimamizi wa mambo. Watawakati limamaliki wa thughur na njia za tawala mbalimbali na hata maeneo ya mipakani yanayohitaji ulinzi. Baran wa bahra, baran wa baharini, sahalan wa waira, eneo tambarari na eneo lenye makorongo, sharakan wa gharban, bu'dan wa kurba, mbali na karibu, wa kullu jalilin wa haqir, kila kubwa na dogo, wa qalilin wa kathir, kila kichache na kingi, saghirin wa kabir, wa malikin wa mamlukin wa amiri, wa jundi, kila askari ya burukulahu, saifun shahirun, ambaye upanga wake mashuhuri una ngara, warumu dhahir, na mkuki wenye kutoa msaada. Wa man ma haulai min uzarain wa kudhatin wa kutab, na wayote walio pamoja na tuliowataja miongoni mwa waziri, makadhi na makatibu. Wallahu tadqiq, inshai ni mtu ambaye alikuwa na umakini katika kuanzisha mambo. Wa tahqiqun fi hisab, na kufanya uhakiki katika mahesabu ya dola yake. Man yatahaddath fi baridin wa kharaj, na yule anayezungumzia kuhusu wajumbe utumao kupeleka ujumbe mbalimbali, na anazungumzia kodi ya mapato. Man yahtaju yuhtaju ilayhi, wa man la yahtaju, yamzungumzia yule anayemhitajia na si muhitajia. Wa man fi tadris wal madaris wal rabti, na yule wale wote walio katika kusomesha, anaangalia walio madaris hizo, warabti, sehemu zinazojengwa kwa ajili ya kuhifadhi wageni, wazawaya. Wazawaya sehemu wanazokutana na watu au watu ahlu tasawuf, walkhawanik. Khawanik ni ziraribat sufia, sehemu za hao watu wa tasawuf pia ni khawanik. Mallahu a'zamu ta'alluqat, na wale wote waliokuwa na uhusiano mkubwa. Wa adna al-alaik, na mdogo. Ta'alluqat na alaik maana moja, ingawa ta'alluqat ni ule uhusiano wa mtu na kitu. Al-alaik ni hayo mambo yenye kufungamana naye, ndio maneno ni karibiana. Sayru al-babi al-maratibi, na wengine wengi walioshika nyadhifa mbalimbali. Wa ashabu rawatib, na wale wenye kushika wenye ngazi na heshima mbalimbali. Neno rawati pia lina maana ya mishahara. Waman lahu min mali llahi rizqun maqsum, na wale ambao katika mali ya Mungu wamepewa riziki waliogawanyiwa. Wa haqqun majhul, katika mali ya Mungu kuna haki isiyojulikana au maalum. Wastamarra kullu mri'in ila ma huwa ay, akaendelea kila mtu na alilonalo. Hata yastakhira Allah, mpaka na mwomba kheri Mungu. Yatabayana lahuma baina rei, kubainika kilicho mbele yake. Waman izdada taahiluhu, na yule ambaye anasema wastamara kullu mrin ala ma huwa alayhi, aliendelea kila mtu na mambo yake. Yastakhira Allah wa yatabayana lahu, mpaka mwombe kheri Mungu. Na imbainikie mabaina alayhi, lilo mbele yake. Wa man izdada tahiluhu wa zada tafdiluhu, na yule ambaye kufaa kwake kushika nafasi umezidi na ubora wake ukaongezeka pia. Wambainikie wote hao. Wahila fa amiru muminina la yuridu illa wajha Allah, vinginevyo amiru muminina hana anachokitaka zaidi ya radhi za Mungu. Wala yuhawi ahadan fi dini Allah, wala hafanyi upendeleo kwa yoyote katika dini ya Mungu. Ulihabi fi haki, hana upendeleo kwenye haki. Inna almuhabata fi alhaqi, upendeleo uregemea upande mmoja katika haki. Mudajatun ala almuslimin, maana yake ni kuwafanyia wadui Waislamu bila ya kuadhirishia. Wa kullu ma huwa mustamirun ila ana mustaqirun ila hukmi la, na kila linaloendelea mpaka sasa liko katika hukumu ya Mungu. Mimma fahimahu fahamahu Allahu lahu, katika yale Mungu aliyofahamisha. Fahamahu Suleiman, na akamfahamisha Suleiman. La yughayyiru amir al-mu'minina fi dhalika, hageuzi amir al-mu'minina katika hayo. Wala fi ba'dihi, wala kwenye baadhi yake. Taghyiran shukra lillah, mabadiliko yoyote kwa kumshukuru Mungu. Ala ni'amihi, juu ya neema zake. Wa hakadha yujazi man shakara, na hivi ndivyo Mungu anavyomlipa anayemshukuru. Wala yukadiru ala ahadin maulida, wala hamchafulii na kumvurugia yoyote mahala pake alipo. Nazaha Allahu ni'amahu safia, mahala palipo ambapo Mungu kazisafisha neema zake safi. Bihi, kumsafishia yeye. Anil qadar, kuzitoa katika chafu. Wala yataawal fi dhalika mutaawilun illa man jahada ni'mata wa kafara, wala hatafsiri katika hilo mwenye kutafsiri isipokuwa yule aliye pinga neema na akakufuru. Wala yataallalu mutaallilu, wala hatoi sababu mwenye kutoa. Fa inna amira almu'minina, na'udhu billahi wa na'udhu wanuaidhu wa iyamahu, tajirinda kwa Mungu na tuyalinda masiku yake. Al-ghuraru min al-ghayri, iyamahu al-ghurara, masiku yake yenye kung'ara. Tuyalinda min al-ghayri, na kufikwa na kinyume. Wa amiru miminina ta'ala Allahu amrahu, Mungu atukuze swala lake. Ayulina khutaba, kuwatangazia watu wa khutba. Bidhikri, utaji wake. Udhikri sultani zamani na utawala wa kipindi chake. Ala almanabir, juu ya mimbar. Fil afaq, katika pande mbalimbali. Wayudhraba bismihima, na yachapishwa majina yao. Nukuda kwenye pesa. Watasiru bilitlaki, na pesa hizo zitumike bila ya masharti na mipaka. Wawashuhu bidduai lahuma, na wayuwashafu bidua ilahuma, na upambwe wa kuwaombea dua mabwana hao wawili. Atfu llaili wa nahar, ile kufuatana kwa usiku na mchana. Maana usiku na mchana ni hiki baada ya kile, kila siku. Wa yusarrih minha bima yushriq wajha ad-dirham, na iwekwe wazi katika pande mbalimbali. Bima yushriq, kile ambacho kinang'arisha. Wajha ad-dirham, uso wa hiyo dirham na dinar ambazo majina yao yameandikwa, yamechapishwa. Wakad ajma asma amirul mu'minina fi hadha almajma'i, katika mkusanyiko huu ashuhuda, aliwasikilizisha mashahidi bima yatanakaluhu kullu khatibin, kwa kila kinachonakiliwa na kila mtoa hotuba. Wayatadawaluhu kullu baidin wa qaribin, na kila kinachobadilishana aliye mbali na aliye karibu. Wamo tasaruhu, na kwa kifupi maelezo aliyowasikilizisha ni anna Allah amiru amara bi awamiru naha annawahi, kakataza makatazo, wa huwa karibu, yu karibu na waja wake. Wasayafuruku alibau laha asajaya, na wata wanamaliza kwa ajili ya maamrisho na makatazo yake wenye akili tabia zao. Wayafrughu alkhutabau laha shu'uba alwasaya, na wanamaliza kuelezea amri na makatazo ya Mungu watoa hotuba matawi yote ya wasia wao. Wataktamilu biha almazaya, na kukamilika kwa kupitia wasia huo, yani kupitia maamrisho hayo, almazaya, sifa za ziada ambazo wengine hawanazo. Wayariku shayuha, na huwa ndogo huzuni ya nyoyo. Bilaili almukmir, katika ule usiku wa mbara mwezi. Wayarkum ala jabini sabah, na huandika kwenye uso wa asubuhi. Anaandika katika uso wa asubuhi. Taidhu biha makkatu butaha, kupitia maamrisho na makatazo hayo Maka inaupa mawaidha, inayapa mawaidha maeneo ya mabondeni ya hiyo mji wa Maka. Wayahya bihuda iha kafahu, na hupata uhai kupitia ule wimbo wa kuwaimbia ngamia. Kafa sehemu yake ya nyuma. Wayulakinuha kullu abin fahimahu ibnuhu, wayasalu kullu ibnin najibin abahu, kwamba ni mambo na ni mambo ambayo kila baba aliyeelewa humfundisha mwanaye, na kila mtoto mwenye akili humuuliza abahu baba yake. Huwa lakum ayuha nas min amiri lmuminina man saddada alaikum biniya, naye huyo kwenu nyinyi ni kiongozi ambaye mesahihisha juu yenu matendo yake kwa kupitia nia njema. Wa ilaikum man madaakum bihi ila sabili min alhikma, na yale yote aliyolingania kwenu katika njia ya Mwenyezi Mungu kupitia hikma na mawaidha mazuri. Hayo ndiyo aliyoyasema. Wallahu a'lam.